zużyte, to też się łatwiej pruje. No i to i tutaj też to może to tak wyglądać. Ale wolałbym się nie wdawać tego typu spekulacji. Mam nadzieję, że tak jak w 2020 roku zostanie nam oszczędzony po raz kolejny jakiś niewiarygodny kryzys konstytucyjno-polityczno-prawny. To bardzo dziękujemy za rozmowę. Państwa i naszym gościem był Jarosław Flis, profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński, socjolog. I wracamy do Państwa o 23.10, czyli za 10 minut. A teraz Małgorzata Żochowska i Karol Surówka. Przenosimy się na Aleję Niepodległości. Dziękujemy. Witamy Was serdecznie ponownie. Jacek Czarnecki, Renata Grochal i Roch Kowalski. Dziękujemy bardzo. No i słyszymy się, tak jak powiedzieliście, za mniej więcej 10 minut. Minęła 23. My czekamy na te wyniki Late Poll. A Państwo nas pytają, co to znaczy. Za chwilę wytłumaczymy. I to zaraz wyjaśnimy. Strefa wpływów. Wieczór wyborczy. Tu Polskie Radio, program pierwszy, program trzeci i Polskie Radio 24. To jest specjalne wydanie po wstępnych wynikach sondażowych wyborów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Przypomnę, że według badania Exit Poll wygrał Rafał Trzaskowski, pokonał Karola Nawrockiego 0,6 mniej więcej punktu procentowego. Frekwencja według Ipsos wyniosła 82%. Czekamy na... Właśnie, czekamy teraz na wyniki Late Poll, precyzyjniejsze, late poll, jasne, ale jasne. Co to oznacza? Wynik Late Poll. To może najpierw, co to jest Exit Poll. To tak w największym skrócie. Ankieterzy w mniej więcej 500 komisjach w całym kraju, jest tych ankieterów 1000, stali przed lokalami wyborczymi i pytali tych, którzy z nich wychodzili, o to, na kogo oddali głos. Zadawali też inne pytania, między innymi na przykład o zmianę preferencji wyborczych w związku z poprzednimi wyborami prezydenckimi czy ostatnimi parlamentarnymi. Czyli na kogo głosowali Państwo jasne, wcześniej, skąd Państwo są, żeby nas lat lepiej poznać. Jasne. A wyniki Late Poll, te, na które w tej chwili czytamy, są już wzbogacone o cząstkowe dane z komisji wyborczych, które już dokonują liczenia głosów. Policzyły już ponad 70% głosów. I tym samym te wyniki Late Poll mamy je poznać dosłownie za chwilę. Lada moment. Są bardziej precyzyjne. One nie obejmują wyników oczywiście ze wszystkich komisji wyborczych, bo tych jeszcze nie znamy. No ale te wyniki Late Poll mogą albo wskazywać tendencje, albo tendencję odwrotną. Albo wszystko się zobaczymy. Równocześnie, gdy sondażownie przygotowują wyniki Late Poll, to w Państwowej Komisji Wyborczej trwa liczenie. Trwa przygotowanie tych ostatecznych wyników, więc przenieśmy się do siedziby PKW. Tam jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Liczenie trwa, wiadomo, ile już policzono? Tak, wiadomo. Mamy dane z 671 na 32 143 obwody do głosowania. To oznacza, że mamy wyniki, już wskoczyło, 752 już obwody, 2,33%. To są wyniki, które się pokazują na stronie PKW i one są w znacznej mierze z zagranicy, bo zagranica głosowała ciut wcześniej według własnego czasu, ale są też policzone pierwsze głosy z komisji w Polsce. Jak powiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, każdy może w czasie rzeczywistym obserwować, jaka część głosów jest już policzona. Od godziny 21 na stronie internetowej wybory.gov.pl prezydent2025.pl wyniki możecie Państwo obserwować wyniki głosowania rzeczywiste wynikające z protokołów przekazanych do okręgowych komisji wyborczych. I właśnie te liczby, które Państwu podawałam, są właśnie z tej strony, którą sobie odświeżam. W czasie głosowania odnotowano 17 czynów, które miały znamiona przestępstwa, w tym 6 zdarzeń naruszających kodeks wyborczy. To m.in. wyniesienie karty poza lokal, czy nielegalne przekazywanie danych osobowych. Zdarzeń, wykroczeń było ponad 275. Sędzia Sylwester Marciniak podał przykłady incydentów. W jednej ze obwodowych komisji w Kielcach konkretnie przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę, jak zagłosowałaś, a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą ilość głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia danych osób biorących w incydencie. Karta oczywiście zabezpieczona. W Lublinie wyborca wyniósł poza lokal wyborczy kartę do głosowania. Jak ustalono, mężczyzna błędnie zakreślił kandydata, poza lokalem dokonał zmiany wyboru na karcie, a następnie powrócił do lokalu, wrzucając kartę do urny wyborczej. Ale to jeżeli są dwa znaki X, to i tak wówczas ten głos jest nieważny. Członek PKW Ryszard Balicki zauważył, że po zamknięciu lokali wyborczych zaczyna się ta najistotniejsza część pracy komisji. W tej chwili rozpoczyna się najważniejszy etap pracy dla członków komisji obwodowych. To jest ten najważniejszy element, bo to tam ustala się wynik wyborów. Oprócz tego pracują komisje okręgowe. Oczywiście pracować będzie również Państwa Komisja Wyborcza i pracuje, na to trzeba to zwrócić uwagę, Krajowe Biuro Wyborcze. Bez tutaj wsparcia technicznego, to, że Państwo widzicie te wyniki w systemie komputerowym, bez nich to by się nie dało. Także wszyscy pracują po to, żeby te wyniki były jak najszybciej i jak najlepiej podane zgodnie z wolą wyborców. Członkowie PKW przewidują, że pełne wyniki poznamy jutro. Aneta Pawłowska-Krać jest w siedzibie PKW przy tym słynnym długim stole, przy którym zbierają się członkowie PKW i ogłaszają kolejne wyniki, czy to cząstkowe, no to czy w końcu końcowe. I odpowiadają nawet na te najdziwniejsze pytania. Usłyszeliśmy w czasie jednej z konferencji a propos tych wątpliwości związanych z kartami do głosowania tych, którzy głosują poza swoim miejscem zamieszkania, tych z hologramami. Nie można hologramu skserować. Tak, no to jest fake news, jasne. Nieprawda? Takiego problemu po prostu nie było. No ale cały czas też sprawdzamy, co w sztabach. Sztab Koalicji Obywatelskiej albo sztab kandydata Rafała Trzaskowskiego. Tam Małgorzata Naukowicz. Pośród uścisków, gratulacji senator Krzysztof Kwiatkowski. Widzę, czy mi się wydaje, czy widzę wzruszenie w oczach. Tak, jest wzruszenie. To była chyba najtrudniejsza kampania z tych, w których uczestniczyłem, a uczestniczyłem w kilkunastu ogólnopolskich kampaniach. Także ogromny wysiłek kandydata, sztabu, tych, którzy ten sztab wspierali. Także emocje, które tej kampanii towarzyszyły. Tak, no to są takie momenty, gdzie człowiek powinien mieć odwagę powiedzieć, tak, towarzyszą mi emocje, dobre emocje. Oczywiście cieszę się z tych wyników exit polu, ale będę przestrzegał. Prezydentem zostaje ten, który otrzymał najwięcej głosów, co stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza. Na to musimy poczekać zapewne do jutra, do poniedziałku i wtedy bym powiedział, będziemy mogli powiedzieć, że mamy sytuację całkowicie jasną. Ja oczywiście wierzę, że tym ostatecznym zwycięzcą będzie Rafał Trzaskowski. Ale mimo wybuchu radości, korki od szampana tutaj dzisiaj w sztabie nie strzelały. Bo to nie jest czas na szampana. Zwróćmy uwagę na to, co powiedział Rafał Trzaskowski. Po pierwsze powiedział kredo swojej prezydentury. Coś, co będzie dla niego najważniejsze. Co powiedział? Hasło, które mi towarzyszyło. Cała Polska naprzód dalej obowiązuje. Będę chciał jednoczyć wszystkich. Będę chciał być prezydentem i tych, co głosowali, i tych, co nie głosowali. Tych, którzy głosowali na mnie i tych, którzy głosowali na kontrkandydata. To jest wyjątkowo ważna deklaracja. Druga rzecz. Pewne bardzo wyraźne zobowiązanie. W stronę rządu. Oczekuję, że przyspieszymy. Tam padło sformułowanie, że odwołujące się do szybkości torpedy, w sensie czasu, pracy, aktywności. To jest też bardzo wyraźny sygnał. Taryfa ulgowa się skończyła. W sierpniu będzie już prezydent Rafał Trzaskowski, który będzie oceniał ustawy w oparciu o to, jak są sformułowane, a nie przez kogo napisane. To drugi bardzo ważny element, który niesamowicie silnie wybrzmiał na tej scenie. Więc to są dwie rzeczy, które musimy w sposób szczególny ze słów Rafała Trzaskowskiego dzisiaj do nas wypowiadanych zapamiętać. Nerwowa noc przed wami? Ja przyznam, że jestem tak zmęczony, że chyba nerwowej nocy nie będzie, bo normalnie usnę, ale budzik będzie nastawiony zapewne gdzieś przed 6 rano, żeby zweryfikować to, czy te wyniki już pewno w oparciu o 90 parę procent komisji wyborczych są zbieżne z tym, co ogłosił exit pole. Jeśli się wyniki potwierdzą, to co dalej? Co z koalicją? Co jakieś pierwsze kroki? Wzmocni to koalicję. Dzisiaj ta praca nabiera dodatkowego sensu. Ustawy, które będzie proponował rząd i uchwalał parlament, będą miały szansę być podpisane, nawet jak dotykają najtrudniejszych kwestii, na przykład bliskich mi spraw związanych z porządkowaniem wymiaru sprawiedliwości. Mówiąc kolokwialnie, co dalej? Krew, pot i łzy, a przede wszystkim praca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. W wszystko się zmienia. Najprawdopodobniej wszystko się zmienia. Mamy sondaże Late Poll inne niż Exit Poll. No tak. I Telewizja Republika powołuje się także na badanie Ipsos, które prowadziło je i dla Telewizji Polskiej, i dla TVN-u, i dla Polsatu. I w tym badaniu Karol Nawrocki 57, Rafał Trzaskowski 49,3. Proszę Państwa, mamy zmianę na pozycji lidera. Sondaż Exit Poll dawał zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu, ale ten precyzyjniejszy sondaż Late Poll dla Ipsos, który w tej chwili jest cytowany również przez telewizję TVN, przez telewizję Polsat, przez TVP, ten sondaż daje już zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu i to z większą różnicą. Przypomnę, 50,7% Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, 49,3% Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Raz jeszcze mamy zmianę na pozycji lidera w sondażu Late Poll. No i za chwilę przeniesiemy się do naszych komentatorów. Renata Grochal, Jacek Czarnecki, Roch Kowalski. Strefa wpływów. Wieczór wyborczy na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. No i wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, zawsze wszystko jest możliwe. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze rano, bo tak jak już tutaj Państwu mówiliśmy, bywa tak, że kładziemy się z kimś, kto jest prezydentem, spać, a rano się budzimy i ktoś zupełnie inny jest prezydentem. Przynajmniej takie mogą być wyniki. Ja poczekam na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Czekamy też na pana profesora Romana Kuźniara, politologa, byłego doradcę do spraw międzynarodowych prezydenta Bronisława Komorowskiego. No tutaj się jeszcze dużo będzie działo w miarę liczenia głosów. Pewnie te pozycje lidera mogą się zmieniać. Ale prezes Kaczyński liczył na to, że od 23 to wyniki to już będą te, które mają być. No, to nie jest do końca tak, panie prezesie. Nie jest do końca tak. Ja nie zmienię swojego zdania. To znaczy nadal bazując na przemówieniach, które padły po godzinie 21, wskazywało to na to, że jednak Karol Nawrocki przegrywa te wybory. My jesteśmy w środku nocy wyborczej. Od początku mówiliśmy, że mogą być wahania. Ja tutaj byłem zwolennikiem tego, że sondażownie w ogóle nie podadzą wyników wyborów. Więc uważam, że tylko wskażą na remis. Więc uważam, że niestety w takim wahadle, raz w jedną, raz w drugą, możemy jeszcze do rana być. Dlatego ja bym zalecał i zwolennikom Rafała Trzaskowskiego, i zwolennikom Karola Nawrockiego, i przeciwnikom obu panów wziąć głęboki oddech, dokończyć oglądanie dzisiejszego wieczoru wyborczego w Polskim Radiu, położyć się spać i jutro o 10:00 Komisja Państwowa Wyborcza poda nam wyniki. Mogło a wcześniej pewnie wcześniej. Będziemy my mówili w programach Polskiego Radia, Roch w Polskim Radiu 24. Ale profesor Jarosław Flis powiedział, że late pole są dokładniejsze niż exit pole, więc zobaczymy, jak to się będzie zmieniało. No, po prostu trzeba czekać, nie oszukujmy się. Najważniejsze są te wyniki. Po pierwsze, pamiętajmy, proszę Państwa, w tej chwili jeszcze nie spłynęły wyniki z wielkich miast i nie mamy wyników z zagranicy. Jeśli to ma być tak, że na żyletki będą te wyniki, jeśli jest tak, jak mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, to może nawet 120 tysięcy głosów różnicy czynić, czy mówić, kto jest zwycięzcą, to te wyniki muszą wszystkie spłynąć. Nie możemy sądzić, że bez wielkich miast to już wszystko wiemy. No to są tylko sondażowe wyniki, ale możemy już zaprosić pana profesora Romana Kuźniara. Już dotarł na Myśliwiecką do Trójki, gdzie jest nasze studio Strefy Wpływów. Serdecznie zapraszamy to pana profesora. Profesor Kuźniar będzie wchodzić, to powiem, że to rzeczywiście ja kilka wieczorów wyborczych w swoim życiu. Kilka wieczorów wyborczych w swoim życiu przeżyłem i rzeczywiście tak gdzie te wyniki by się, no pamiętam ten jeden, tak, kiedy, ale to wyniki w środku nocy przyniosły inne rozwiązanie, inne. Dzięki Jacku, tak, tutaj zasłoń kamery, do której mówię pewnie w ogóle no worries. Albo się zagłuszam, albo się zasłania. No widzisz, no taki wieczór właśnie. Dobrze, to ja już się zamykam, profesor Kuźniar jest z nami. Dobry wieczór, panie profesorze, Roman Kuźniar, politolog, Uniwersytet Warszawski, były doradca Bronisława Komorowskiego, prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw polityki międzynarodowej, kiedy pan wyjeżdżał wyjeżdżał z domu, prowadził w wyścigu prezydenckim według exit poli Rafał Trzaskowski, ale sytuacja się zmieniła. Mamy late pole i Nawrocki 50,7% głosów, Trzaskowski 49,3%, różnica 1,4 punktu procentowego. Co pan? A czy będzie jeszcze delayed poll, czy late, nie będzie żadnych innych? Delayed, tak. Ale czy pan czeka do rana, do oficjalnych wyników? Nie, nie będę się mordował. Oczywiście, że miałem nadzieję, że Pan Bóg ma Polskę w swojej opiece i nie pozwoli na to, żeby królik z kapelusza Lucyfera z Żoliborza został prezydentem Rzeczypospolitej. Ale panie czasem, profesorze, ostatnio czasem... jak pan u nas był w podcaście i pan powiedział Lucyfer z Żoliborza, a my zareagowaliśmy śmiechem, to później internauci prawicowi mieli do nas pretensje, więc przywołuję pana do porządku, że jeśli to, mogę. Że śmiali się, żeby oni mieli pretensje. No nie, tak. Że powinniśmy zareagować na to, że Lucyfer, no przecież Kaczyński nie jest Lucyfer. Ale jest jak najbardziej, spełnia tę definicję bardzo dobrze i to ja mówię, to nie jest mój wymysł, znaczy ja się tym posługuję, ale to jest definicja podręcznikowa, można powiedzieć. Odwołuję tutaj prawicowych publicystów do Lorenza Friedmana, który jest dziekanem współczesnych studiów międzynarodowych na skalę światową, słynny brytyjski przedstawiciel studiów strategicznych, który w swojej książce, gigantycznej książce, takiej klasycznej książce dla mojej branży On Strategy, poświęca jeden rozdział strategii szatana. I to jest, wypisz, wymaluj, strategia Jarosława Kaczyńskiego, który rządzi swoimi wyznawcami na sposób, w jakim opisuje to Lorenz Friedman. Wprawdzie mnie się zdarzyło posłużyć tym określeniem nieco wcześniej, niż zapoznałem się z tym, ale po prostu przedstawiciele studiów strategicznych myślą podobnie, chociaż używają troszkę innych określeń. Także prawicowi publicyści zachęcam, żeby się zajrzeli do wcale nie lewicowego klasyka studiów strategicznych Lorenza Friedmana. A pan od początku miał nadzieję, że nie wygra Nawrocki. Dlaczego? Chciałoby się żyć w lepszej Polsce, bo wszyscy życzymy dobrze Polsce i Polakom. I przecież dla Polski to jest fatalna wiadomość. Ja mogę powiedzieć, jak ten słynny Czech z anegdoty z czasów komunistycznych, któremu zachwalano na przełomie lat 40. i 50. komunizm. Agitatorzy mówili, jak będzie świetnie, on tam gdzieś podniósł się z ostatniego rzędu i powiedział, ja se ne boim, ja mam brakowinu, prawda? No więc ja tak mogę powiedzieć, kiedy wygrywa Kaczyński, czy Nawrocki, czy Morawiecki, ale są jeszcze młodsi od nas, a to jest kraj, który w razie zwycięstwa Nawrockiego potężnie traci w stosunkach międzynarodowych. To jest potężne uderzenie, gdyby wygrał w pozycji międzynarodową polskim. Wiem, jak bardzo Polska cierpiała na scenie międzynarodowej w latach 2015-2023. Rząd Koalicji Demokratycznej sporo z tego odzyskał, ale w tej chwili, jeżeli wdamy się w taką awanturę, bo to murowane, to nie ma zmiłuj się, tutaj nie będzie żadnych kompromisów, tu nie będzie jeńców, brania jeńców po obu stronach, to dla pozycji Polski to jest na scenie europejskiej, wystarczy spojrzeć na to, co media, jakie oczekiwania były, prawda? I to bardzo wyraźnie mówiono, że jeżeli wygra kandydat nacjonalistyczny, to dla Europy i dla Ukrainy to jest fatalna wiadomość. To jest jedynie dobra wiadomość dla międzynarodówki komunistycznej, którą dzisiaj jest międzynarodówka Partii Republikańskiej i jej przybudówek w różnych częściach. Oni zachowują się jak troszkę jak Kominform, jak biuro partii komunistycznych założone przed Związek Sowiecki. Tutaj notabene w Szklarskiej Porębie. Tak mniej więcej się dzisiaj zachowują ci ludzie, którzy ten CISPA, który był w Rzeszowie ostatnio, w Budapeszcie czy gdzieś, tak, i próbowali popierać kandydatów w różnych krajach europejskich. Częściowo im się to udaje, częściowo nie. Jeżeli im się to w Polsce uda, no tak jak powiedziałem, to jedyne miejsce, gdzie będzie tak naprawdę radość, mówię poza granicami Polski, poza oczywiście Rosją, to jest prawica partii republikańskiej, ponieważ w CISPAC to nawet nie jest cała partia republikańska, tylko takie bardzo skrajne prawicowe skrzydło partii republikańskiej. Rumunia tak, się ostatnio obroniła i się obroniła bardzo dobrą argumentacją. Żałuję, że kandydat Polski stronił od tej argumentacji. Były mer Budapesztu, a obecnie prezydent Rumunii, posługiwał się argumentacją silnie proeuropejską. Mówił wyraźnie Rumunom, że wybór jest między Europą a Rosją i wygrał. A u nas kandydaci obozu demokratycznego bardzo boją posługiwać się argumentacją proeuropejską, ponieważ czują się tak zaszantażowani czy zastraszani moralnie, nazwijmy to, przez właśnie prawicowych publicystów, polityków, i słowo Europa przechodzi im bardzo cudem przez gardło, tak jak gdybyśmy mieszkali na Księżycu i w związku z tym nie wypada mówić, no bo gdzie tam Europa, przecież my przecież w Europie nie leżymy, prawda? Także proszę spojrzeć, jak słabo wygląda nasze przewodnictwo w Unii Europejskiej, dlatego że rząd jest troszkę spłoszony tą silną antyeuropejską retoryką głównej partii opozycyjnej i tej całej prawej strony polskiej sceny politycznej, Konfederacji i tak dalej. I to być może to takie troszkę kunktatorstwo, to, że daliśmy się zastraszyć, Polacy nie do końca rozumieli, jaka jest stawka tych wyborów. Panie profesorze, ale Karol Nawrocki chwali się zdjęciem z prezydentem Trumpem, mówił, że miał z nim rozmowę. Politycy PiS-u mówią, mamy doskonałe stosunki z obecnie rządzącym ugrupowaniem w Stanach Zjednoczonych i z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To się zgadza, tak. Czy to nie jest... Czy można to uznać za zamiennik tych... Pan mówi, będą złe stosunki w Europie, ale może te złe stosunki w Europie będą, że tak powiem, polepszone stosunki w USA. Że Polska nie zmieni swojego położenia. Pozostaniemy w Europie, a jak wiadomo, polityka partii republikańskiej, polityka prezydenta Trumpa polega na tym, żeby Europę zdemontować, żeby ją rozbić, żeby ją osłabić, żeby nie było Zjednoczonej Europy, nie było Unii Europejskiej, tylko żeby była gromadka takich przestraszonych i uległych wobec Stanów Zjednoczonych państw europejskich. Europa Zjednoczona to jest zmora dla Donalda Trumpa. Wiemy, tak było w czasie pierwszej kadencji, tak jest obecnie, dlatego że Europa Zjednoczona to jest siła, którą trzeba się liczyć, a z takimi krajami jak Polska, Amerycy nie będą się musieli liczyć po prostu. Bo im się Poland z Holland myli. No więc w półprzysiadzie Nawrockim będzie podpisywał kwity, które mu podsunie Biały Dom, tak jak robił to, widzieli na zdjęciach prezydentem Andrzej Duda. Także to jest to, tak jak powiedziałem, nie da się zastąpić Stanami Zjednoczonymi wszystkiego tego, co łącznie z bezpieczeństwem, co uzyskujemy w Europie, łącznie z czym? Łącznie z gigantycznym wsparciem, jakim Europa udziela Ukrainie, dzięki czemu zagrożenie rosyjskie jest trzymane na Dnieprze, a nie na Bugu. To dzięki wsparciu Europy, a nie Stanów Zjednoczonych. W tej chwili Ukraina w dalszym ciągu się broni. Panie profesorze, a czy Rafał Trzaskowski popełnił błąd, że przyjął taką retorykę trochę antyukraińską, mówiąc, że 800+ powinny dostawać tylko te dzieci, których rodzice pracują w Polsce, mimo że tam 80% Ukraińców pracuje, ale jednak to był temat w kampanii. Czy właśnie, bo pan powiedział wcześniej, że za mało mówił o Unii Europejskiej, a za bardzo kokietował tych wyborców skrajnej prawicy właśnie takimi antyukraińskimi tekstami? Nie sądzę, żeby to było, to szybko zostało wyciszone, ponieważ specjaliści wyliczyli, że to 800+ to nie są pieniądze stracone, jeżeli chodzi o to, co moglibyśmy przeznaczyć jako wsparcie dla rodzin, dla dzieci ukraińskich. I to zostało wyciszone w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Także myślę, że na kierunku ukraińskim Rafał Trzaskowski prowadził poprawną, dobrą kampanię wyborczą. On sam zresztą bardzo walczył dobrze, natomiast myślę, że jego strategia, jego sztabu była dosyć słaba. To znaczy, to nie było do końca wszystko przemyślane. Zresztą oni byli immunizowani na wszelkie sugestie z zewnątrz. począwszy od tej bójdy na resorach w postaci wybory wygrywa się w Końskich. Wybory przegrywa się w Końskich, jeżeli się robi takie rzeczy jak taką ustawkę, czy taką quasi-debatę, którą sprowokował Rafał Trzaskowski, kierując się tym całkowicie, złudnym hasłem, nie do końca powiedziałbym zrozumianym chyba przez polską klasę polityczną i część mediów. Także myślę, że sztab Rafała Trzaskowskiego nie był do końca, powiedziałbym, tak strategicznie ustawiony, jeżeli chodzi o tą kampanię, aczkolwiek on sam, nie mogę powiedzieć, prowadził kampanię na miarę swoich możliwości, do bardzo dużych możliwości, także on sam mi się podobał. Natomiast cała ta kampania miała cały szereg braków w postaci braku wyraźnej strategii i myślę, że to spowodowało, niezależnie od tego, kim był kandydat z drugiej strony, prawda, powodowało, iż Trzaskowski miał takie duże problemy i być może te wybory przegra ze szkodą dla Polski. Panie profesorze, zapytam najogólniej, jak się da. Co wygrana, co prezydentura Karola Nawrockiego oznaczałaby dla Polski? No mamy wewnętrzną wojnę domową, mamy wojnę domową polityczną, cywilną, znaczy civil war to jest jednak krwawa wojna, polityczną wojnę domową, taką wojnę, którą toczył Kaczyński z Polską, z Polakami przez cały czas rządów Zjednoczonej Prawicy i z której właściwie pod koniec swojej prezydentury, marnej prezydentury, zaczął się wycofywać właściwie Duda, bo jak wiadomo, prezydent w końcu swojej kadencji, jak mówią Amerykanie, to lame duck, kulawa kaczka, czyli już niespecjalnie angażujący się w duże sprawy i odpuszczał sobie, robił jakieś głupie rzeczy czasem, ale to nie o strategicznym znaczeniu. Natomiast tutaj mamy wzmożenie, powrót do tej wojny, którą PiS i Kaczyński prowadzili przeciwko Polsce i w Polsce w latach, wtedy nie mieli przeciwników, ale tak naprawdę to była wojna z Polakami przeciw Polsce, z ogromnymi szkodami wewnątrz i na zewnątrz, wewnątrz i na zewnątrz. Wprawdzie Nawrocki nie będzie miał tej siły rażenia jako szkodnik w stosunkach wewnętrznych, ponieważ jednak to rząd prowadzi politykę, ma większość argumentów, to było widać w starciach pomiędzy, które czasem prowokował Duda, ale który je regularnie przegrywał wewnątrz. Natomiast to będzie blokowanie, to będzie odbieranie wiarygodności Polsce w stosunkach zewnętrznych. I tu jest ten kłopot, dlatego że nasi partnerzy nie będą wiedzieli, na kogo tak naprawdę się orientować, niezależnie od tego, jaki jest podział kompetencji w sprawach polityki zagranicznej. Prezydent to jest prezydent jednak i ma pewne kompetencje, zwłaszcza destrukcyjne, bo w polityce zagranicznej. Bo jeżeli chce wnieść wartość dodaną, to konstytucja mu pozwala i współpracując z rządem może poprawić sytuację kraju, czy wzmocnić się przekaz płynący z polityki zagranicznej, którą prowadzi rząd. Ale przypomina pan sobie, jak była słynna wojna między Lechem Kaczyńskim a rządem Donalda Tuska, kto ma reprezentować Polskę na posiedzeniach Rady Europejskiej. I czy jest możliwa powtórka z rozrywki? Czy Nawrocki, mimo tego orzeczenia, które później było Trybunału Konstytucyjnego, że to jednak rząd reprezentuje Polskę na tych posiedzeniach i prezydent, nawet jeśli leci, to jest związany instrukcjami rządowymi. Czy Nawrocki może próbować tego typu manewrów? Z całą pewnością będzie próbował. Przypomnijmy, że Lech Kaczyński w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego oraz rządu PiS rządów PiS z lat 2015-2023 szanował konstytucję. Lech Kaczyński był wielkim miłośnikiem tej konstytucji. Było orzeczenie, cisza. Nie próbował tego kontestować. Podporządkował się bezwarunkowo. Natomiast dla Jarosława Kaczyńskiego i dla PiS konstytucja nic nie znaczy, o czym świadczy to i jakiego obrońcę wyznaczyli, mam na myśli Trybunał Konstytucyjny, wyznaczyli konstytucji po roku 2015. No to naprawdę było wyraz takiej głębokiej pogardy Jarosława Kaczyńskiego dla polskich instytucji, dla państwa polskiego, taki skład Trybunału Konstytucyjnego i to, co oni robili z konstytucją. Nawrocki z całą pewnością będzie kontynuował ten kurs, w związku z tym należy oczekiwać takiej szarpaniny niestety w Polsce, aż do kolejnych wyborów. Znaczy, na pewno rząd, znaczy opozycja i Nawrocki będą grać na przyspieszone wybory, do czego nie dojdzie jednak, ale tak się zastanawiam, co to będzie oznaczać dla wyborów, czy to zrazi wystarczająco. Prawda? To jest za wcześnie, żeby prorokować, próbować zgadywać, co to może oznaczać, jeżeli chodzi o szanse w wyborach parlamentarnych za 2,5 roku. Być może Polacy zobaczą, jakie wariactwo nam Kaczyński funduje i z Nawrockim i postawią jednak na obóz demokratyczny, a być może rzeczywiście będą tak blokować, paraliżować politykę rządu, że Polacy uznają... Czyli nie będzie innego wyjścia tylko, tak? Niż oddanie władzy i odejście od takiej bardzo ułomnej, właściwie nie ułomnej, a właściwie takiej konfliktowej kohabitacji na rzecz pełnej zgodności, niezależnie od tego, co to znaczy dla kraju. To jeszcze tak się zastanawiam, panie profesorze, czy w pańskiej ocenie, jeśli Karol Nawrocki zostałby prezydentem, to czy on będzie, i tutaj szukam dobrego słowa, prezydentem współpracującym z Prawem i Sprawiedliwością, czy jednak te nitki łączące Nowogrodzką i Karola Nawrockiego popękają? Nie, będzie nawet bardziej. Znaczy, trudno powiedzieć, żeby bardziej niż Duda, dlatego że Duda bardzo współpracował. Ale jak się... Jednak mam wrażenie, że Duda miał nieco wyższą świadomość polityczną, tak generalnie rozeznanie w polityce. Miał pewne doświadczenie, niezależnie od tego, że był takim wiernym żołnierzem Kaczyńskiego i swojej partii, to jakoś miał wiedzę o polityce, o prawie, podczas gdy Karol Nawrocki zupełnie. To jest taki właściwie polityczny troglodyta, to w każdym jego słowie, tym co mówił, po prostu to był dla mnie szok, bo nie mogliby normalnie wystawić kogoś z otoczenia Kaczyńskiego. Wiemy, dlaczego do tego nie doszło. Ale jeżeli Kaczyński na kogoś takiego postawił, no to właśnie się bierze z tego, o czym wcześniej mówiłem, z tej strategii szatana, opisywanej przez Lorenza Friedmana. Chodzi o to, żeby mieć ludzi całkowicie uległych, całkowicie takie właściwie ludzi upadłych moralnie, którzy będą absolutnie do końca wykonywać polecenia tego wodza, przywódcy upadłych aniołów, na czele których stoi właśnie ten szatan, o którym pisze Lorenz Friedman. Ja już bym wolał tutaj taką metaforę z puppet masterem, takim władcą marionetek. No, trochę tak jest, tylko że tutaj marionetki mogą być różne. Tu mamy do czynienia z ludźmi tak głęboko moralnie upadłymi. To jest ten problem, bo to nie jest tylko problem, powiedziałbym, ich kompetencji takich czy innych, ale to jest rzeczywiście to, że oni absolutnie są zdolni do wszystkiego, jeżeli chodzi o takie niskie rzeczy, takie niskie instynkty. No, proszę spojrzeć, jaka była grabież pieniędzy publicznych, jakie były oszustwa, jakie były oszczerstwa. To były rzeczy, które się nie dzieją. Ale panie profesorze, ale ludziom chyba to się podoba. No, skoro. Ale na tym polega, o tym pisze Friedman. Na tym polega strategia szatana, oswajanie ludzi, oswajanie tych, którzy potencjalnie popierają politykę przywódcy do coraz niższych standardów moralnych i merytorycznych. Chodzi ale Kaczyński o to, żeby postanowił Nawrockim zniszczyć elity? Bo to jest... Kaczyński wprowadza jakby do elity człowieka, który był, miał jakieś związki z sutenerami, brał udział można powiedzieć, że doktor historii, szef IPN-u, no to elita par excellence, to o czym mówimy, tylko że niestety to jest elita kreowana przez PiS, czyli taka bardzo szemrana, która staje się elitą wyłącznie z woli wodza. Wyłącznie, nie ze względu na własne zasługi, jakość, doświadczenie, ciężką pracę i tak dalej. Jakieś osiągnięcia, jakiś dorobek, tylko wódz decyduje, kto należy do elity. Obajtek, bardzo proszę, wyciągam z Wcimia, czynię go elitą ekonomiczną. I bardzo proszę, Obajtek należy w tej chwili do jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, tylko za sprawą czego? No tego, że wódz postawił go w miejscu, w którym on się mógł słowicie obłowić publicznymi pieniędzmi, majątkiem. Także na tym to polega. I Nawrocki jest również, jeżeli weźmiemy jego życiorys, to zdumiewa, że przecież on mógł postawić na kogoś, no może nie giganta, bo tam trudno mówić o gigantach, ale nie tak kogoś moralnie upadłego, ale po co się bierze? No po to, żeby on na pewno być pewny, znaczy żeby być pewnym, że on posłucha każdego polecenia, że wykona każdy rozkaz swojego dobroczyńcy z Nowogrodzkiej. Także Karol Nowogrodzki, tak można go w tej chwili nazywać, ja go od samego początku tak nazywałem, jak zobaczyłem, jak właśnie prezes wyciąga królika z kapelusza pod taką nazwą, no to tak się bardzo dobrze, to okropne doświadczenie muszę dla polskich Polaków, ale na tym polega strategia szatana, na stopniowym oswajaniu tych, którzy go popierają, do coraz niższej akceptacji, coraz niższych standardów moralnych i takich, które odnoszą się do kompetencji, do doświadczenia, do wiedzy. Co jest na finale tej drogi? Proszę? Co jest na finale tej drogi? Finał tej drogi jest jeden dla tego, kto jest przywódcą. Władza. Wyłącznie. To jest ale nie, ja pytam efekt, finał społeczny dla społeczeństwa. Dla nas jest to będzie finałem tego, tej drogi. Ale no przecież faustowskiego zakładu właściwie. Tak, tak, ale przecież to widzimy. Znaczy lata 2015-2023 Polska jechała jeszcze na pewnej wysokości przelotowej, zadanej Polsce przez wszystkie poprzednie rządy. Siłą rozpędu jechała. Siłą rozpędu, prawda? I tak powiem, przez to wszystko, na co zapracowała wcześniej Polska, oni jeszcze jako tako, prawda? Natomiast teraz, gdyby Nawrocki i PiS miał powrócić do władzy, no to rzeczywiście nie tyle strach się bać, ile czas umierać. Dobrze, ale panie profesorze, bo te wyniki są jeszcze niepewne, to są cały czas wyniki sondażowe, być może rano obudzimy się z zupełnie innymi wynikami, to ja chciałem spytać o Rafała Trzaskowskiego. No, podobne pytanie do pytania Rocha. Czy Rafał Trzaskowski będzie marionetką Tuska, czy nie będzie? To zupełnie inna osobowość. To jest samodzielna osobowość. On startował do polityki niezależnie od Tuska. Ja pamiętam Rafała Trzaskowskiego od samego początku jego kariery politycznej nad mnie. On robił doktora na naszym wydziale. W czasach, kiedy zresztą notabene mnie nie było, bo byłem za granicą, ale moim bardzo dobrym kolegą jest jego promotor, jego doktora. To zresztą bardzo dobry doktorat dotyczący Unii Europejskiej. Na dobrym poziomie napisany. I pamiętam go, kiedy zaczynał. To on właściwie zaczynał, niezależnie od tego, że jest synem znanego jazzmena, jako taki polityczny maweryk, bez poparcia partyjnego. Z dalekiego miejsca sam sobie robił kampanię, głównie rzeczywiście poprzez internetową. I można powiedzieć, że jak Baron Münchhausen wyciągnął się do polityki bardzo samodzielnie. Także to nie był ktoś namaszczony przez szefa tej partii, czy elitę tej partii. Nie, nie. To jest facet, który rzeczywiście uznał, że chciał się sprawdzić w polityce. Widocznie poczuł taki pociąg do polityki i w pierwszym okresie radził sobie i później przebił się rzeczywiście do centrum. Ale to człowiek absolutnie politycznie z samodzielnym światopoglądem. Bardzo wyraźnie widać pewne różnice, jeżeli chodzi o jego światopogląd, jeżeli chodzi o różne kwestie polityczne pomiędzy nim a premierem Tuskiem. Ale Platforma, jak wiadomo, jest dosyć szeroka, jeżeli chodzi. No, mamy te lewe, prawo, środek. To nie jest gwardia jak w PiS-ie, prawda? Że posuniesz się, znaczy powiesz coś pół centymetra nie tak, już cię nie mam, prawda? Już cię, tak powiem, spuszczam na dół prezes z Nowogrodzkiej. Dobrze, że pan powiedział na dół, bo bałem się, że inaczej się skończy ta metafora. Starałem się trzymać język na wodzy. Czułem, panie profesorze. Zostałem jak pan szukał alternatywy, żeby zakończyć inaczej. W związku z tym na samym początku, ale nie, no, wyszedł pan z tarczą. Bardzo dobrze. Tak. Panie profesorze, ale czy właśnie może paradoksalnie to będzie tak, że ta samodzielność Trzaskowskiego spowoduje, że będzie na kursie kolizyjnym z Tuskiem? Że będzie znowu szorstka przyjaźń, tak jak było za czasów Kwaśniewskiego, jeśli oczywiście Trzaskowski wygrałby te wybory, co się okaże pewnie jutro, że będzie konflikt. Konflikt nie, ale to nie będzie tak, że to będzie, znaczy to też nie będzie problem kohabitacji, to nie będzie problem konfliktu z drugiej strony, natomiast myślę, że to będzie taki prezydent, z którym rząd, z którym premier będzie się musiał liczyć, to znaczy, jeżeli będzie wchodził z pewnymi inicjatywami, to one będą musiały być wcześniej konsultowane. To nie będzie tak, że on będzie, tak powiem, w ciemno przesyłał prezydentowi różne pomysły, czy coś takiego. To tak nie będzie, z całą pewnością. Tutaj raczej nie tyle kohabitacja, nie tyle konflikt, ile współpraca, gdzie będzie ucieranie się. To są jednak przedstawiciele tej samej partii, umówmy się, prawda? Natomiast bardzo wyraźnie widać, że to nie jest dokładnie to samo skrzydło w ramach tej samej partii i Trzaskowski od samego początku był takim, jeżeli można powiedzieć, grasem autonomicznym w tej partii, to znaczy mając swoją osobowość, sprawił się dobrze jako prezydent Warszawy, a więc on zna swoją wartość. On nie musi, że tak powiem, tak jak Duda czy Nowogrodzki na pstryk, prawda, podpisywać czy lecieć do prezesa i w pół przysiadzie realizować polecenia. Tego bym nie oczekiwał. To nie będzie łatwe, ale to będzie, jeżeli chodzi o linię polityczną, ja tu nie widzę problemu, znaczy nie widzę, tak jak powiedziałbym, pola do konfliktu, ale to nie będzie łatwy partner dla premiera i to bardzo dobrze, bo wtedy tylko będzie dobrze służyć jakości polskiej polityki. A takie trio Tusk, Trzaskowski i Sikorski, co mogłoby, o co mogłoby zagrać w Unii Europejskiej i na świecie? Ja nie wiem, o co konkretnie mogłoby zagrać, bo to ja zawsze byłem przeciwnikiem takiego rozumienia polityki jako gry. Pamiętam prezesa, już nie będę posługiwał się moją metaforą, bo jak widzę spojrzenie surowe, pani redaktor. Ja pamiętam, jak pamiętam. Ale bardzo proszę, panie profesorze. Panie profesorze. To są bardzo kolorowe metody, my lubimy tutaj kolorowe metody. Pamiętam, jak prezes wtedy chyba jako premier, czy coś takiego, lat temu, kiedy pierwszy był w polityce jako oficjalnie, mówił, że polityka zagraniczna to jest taka twarda gra. Ja wtedy nawet napisałem raz czy drugi, to bardzo proszę, i proszę jechać do Monako za własne pieniądze, do Monte Carlo i tam grać. Polityka to nie jest twarda gra, to jest duży wysiłek, to jest duży wysiłek, stały wysiłek, a nie gdzie się licytuje, wygrywa się, przegrywa, bo co? Bo stawką jest interes państwa. Tu nie można, tak powiem, ryzykować. Skubiszewski był w ogóle mój patron, że tak powiem, bo ja wchodziłem do polityki zagranicznej w czasach Skubiszewskiego w 90 roku. To dla niego to byłaby obraza, że polityka to jest gra, absolutnie wykluczone. Dlatego, że w grze się wygrywa albo przegrywa, a Skubiszewski uważał, Polsce nie wolno przegrywać. Polska nie ma luksusu na przegrywanie. Polska nie może, musi być wszystko starannie przygotowane i tak dalej. To jest ciągły proces. Także nie o to chodzi, że to można byłoby wygrać. Natomiast to z całą pewnością dawałoby Polsce bardzo silną pozycję międzynarodową. Taką pozycję, z którą każdy by się liczył. Głos Polski bardzo by się liczył na scenie międzynarodowej. Ten polski głos byłby słyszalny, byłby brany pod uwagę. Mamy bardzo dobry duet. Rzeczywiście duet Tusk-Sikorski jest bardzo dobry. To jest w Europie, to się docenia. Ale miało być trio. Gdyby jeszcze doszedł do tego prezydent, to chwalić pana, no to czego to naprawdę ja nie widzę kraju, który miał tak mocną obsadę, jeżeli chodzi o premier i minister, to jest bardzo doceniane. Jeden i drugi niesłychanie cenieni. Wiem, co mówię, ponieważ siedzę, jak to się mówi, w tej polityce zagranicznej od wielu, wielu lat, zajmuję się nią w praktyce i pisząc i czytając, co inni o nas piszą, to naprawdę doceniane. Gdyby jeszcze dodał tego prezydenta, to moglibyśmy, jak czasem się mówi, grać czy występować w znacznie wyższej wadze niż ważymy. Byli tacy specjaliści boksować wyższej wadze. To łatwo się dostaje po buzi, jak się wychodzi, jak się ma wagę lekko półśrednią, a wychodzi się do półciężkiej, to się wylatuje za liny, prawda? To lepiej tego nie ryzykować. Ja widziałem to czasem, że tak powiem, takich pokazowych jakichś, ale to nie ten. Natomiast tutaj mówię powyżej wagi w tym sensie, że bez ryzyka, to znaczy bez ryzyka, że dostanie się po twarzy, tak jak czasem Węgrzy dostają, kiedy próbują buksować, tak powiem, powyżej i kończy się fatalnie dla Węgier. Natomiast tak powiem, bez jakichś wielkich nadmiernych wyobrażeń, ale co w tym złego, że kraj byłby respektowany, szanowany, że głos byłby słyszalny, że łatwiej byłoby mu przeforsowywać swoje zdanie, swoje interesy. To bardzo dobrze, prawda? A czy prezydentura Trzaskowskiego będzie oznaczała, ewentualna oczywiście, bo mamy ciągle sondażowe wyniki, oznaczałaby przyspieszenie prac rządu? Czy to pan wierzy w to, że ten rząd przyspieszy? Bo to jest jednak ta koalicja jest bardzo szeroka i trudno się tam... Jest szeroka, rzeczywiście nie jest do końca spójna, ale jest trochę jak z tą retoryką, o której mówiłem wcześniej, europejską, że rząd Trzaskowski był przepłaszany przez tą krytykę, taki szantaż na antyeuropejski ze strony bardzo silnej opozycji, no jednak największą partią w parlamencie to jest partia opozycyjna w dalszym ciągu, mająca pewne zdolności do blokowania, zwłaszcza do oddziaływania na społeczeństwo, na opinię publiczną, i w związku z tym tutaj była taka nieśmiałość. Myślę, że podobnie jest, jeżeli chodzi na przykład o ustawy, o pewne inicjatywy ustawodawcze. Rząd na pewno, zresztą prezydent, tak jak to powiedział, zapewne Trzaskowski wymuszałby na rządzie, prawda? Nie macie wymówek w tej chwili, prawda? Bardzo proszę, tylko jeżeli projekt ustawy, to ja najpierw chcę wiedzieć, co, jak to ma wyglądać, po to, żeby ja nie jestem Andrzejem Dudą i nie będę niczego podpisywał w ciemno. I wierzy pan, że tak będzie Trzaskowski robił? O tak, z całą pewnością. Nie, jak znam jego temperament, to jestem tego pewien. Zresztą to obiecał i będzie czuł presję swoich obietnic, ale to jest możliwe, dlatego że jeżeli możemy liczyć na dobrą współpracę, oto rząd nie będzie miał wymówek, także jestem o tym przekonany. Może gdzieś w jakiejś sprawie któryś koalicjant będzie się chciał stawiać. Nie wszystko z całą pewnością, ale wiele rzeczy będzie mogło żwawiej, lepiej przechodzić. No zawsze, zawsze tak, jeżeli jest dobra współpraca między rządem, pamiętam bardzo dobrze, między rządem a premierem z czasów Tuskiem, Komorowskim, to grało. A panowie przecież nierzadko, byłem tego świadkiem, się różnili. Dotyczyło to także czasem polityki zagranicznej, ale cały czas rozmowa, cały czas ucieranie. I byłem wielokrotnie świadkiem rozmów telefonicznych pomiędzy nimi, prawda? Kiedy oni sobie wyjaśniali różne rzeczy, zanim się wychodziło na zewnątrz. Także to był bardzo dobry okres dla Polski. Wystarczy spojrzeć zresztą, jak w mediach nas opiniowano. Z pewną taką zazdrością, prawda? Oto nowy wielki w Europie, pisany w Le Monde. Ale Le Monde to nie jest taka gazeta, która nam była sprzyjająca, jakoś sympatyczna. I tak po kolei, i tak po kolei. Także to był taki złoty czas dla Polski, dlatego że ten układ rządzący grał jedną grę. To bardzo ważne. Dane z 9,5% komisji wyborczych, czyli to już naprawdę bardzo cząstkowe dane na razie, czyli 3100 na 32 tysiące komisji zliczonych daje 53,16 dla Karola Nawrockiego, 46,84 dla Rafała Trzaskowskiego. Zastrzegam, to jest tylko 10% komisji. Pamiętajmy, że te 10%, te wyniki, które schodzą najszybciej, proszę państwa, do PKW, to są małe gminy, to są te miejsca, te komisje wyborcze, gdzie naprawdę szybko można policzyć głosy. Większe miasta i największe miasta, a zwłaszcza zagranica, to jeszcze może chwilę potrwać, także te wyniki jeszcze tak, się tak, mogą tylko, zmieniać. Tak, tylko że tutaj bez głosów z zagranicy ta projekcja po 10% jest bardziej korzystna dla Karola Nawrockiego, bo tutaj można też wybrać opcję w środku bez nocy Komorowski długo przegrywał. Pamiętam w 2010 roku, gdzie między drugą, trzecią, czwartą, to Komorowski przegrywał, wyraźnie przegrywał. Czyli, to się odwróciło. Czyli pan jeszcze ma nadzieję? Nie, to nie jest problem nadziei, bo chciałbym nadzieję, że jest bardzo, rzeczą bardzo ważną. Znaczy zakładam, że nie kibicuje pan Karolowi Nawrockiemu. Nie, ale to jest trudno byłoby mnie o to podejrzewać. Po tym wszystkim, co powiedziałem i teraz, i wcześniej. Natomiast nadzieję mieć trzeba, ale tak powiem, również trzeba być analitykiem. To znaczy trzeba, tak powiem, chodzić po ziemi. Nie wolno oszukiwać ani samego siebie. To wishful thinking to jest coś, czego analityk, zwłaszcza w mojej dziedzinie studia strategicznych, gdy chodzi o bezpieczeństwo, musi się wystrzegać. Ja jestem z tych wystrzegających się myślenia życzeniowego. Panie profesorze, a widzi pan taką brunatną falę albo prawicową falę, która, no Rumunia się obroniła, ale mamy Stany Zjednoczone, Trumpa, mamy Francję. Niemcy, gdzie AfD ma drugie miejsce, jest Francja. No mamy, tak, Polskę, gdzie mamy Polskę, Konfederacja, no tak, Rosji, znaczy, Węgry. Że te wybory prezydenckie, one oczywiście, nie wiem jak będzie wynik, ale je należało wygrać, one były do wygrania. I ekipa rządząca, łącznie z Rafałem Trzaskowskim i jego otoczeniem o tych wyborach, to nie była wojna, to co się stało, wojna, tak powiem, z przymusu. To była wojna, o której wiedziano, prawda, to nie ad hoc, o której wiedziano, czy ta konfrontacja polityczna, o której wiedziano wcześniej, należało się lepiej przygotować, lepiej przeczytać przeciwnika i mieć jakąś strategię. Jednak to było, to powiedziałbym, sympatyczne w wielu miejscach, ale jednak było żywiołowe, spontaniczne. spontaniczne. Trochę tak jak kampania prezydenta, no może nie aż tak mało profesjonalna jak kampania prezydenta Komorowskiego, która była kompletną spontaną, którą robili amatorzy. Jak się po drugiej stronie widziało ludzi od mokrej roboty, a od tej strony, że powiem, trampkarzy, no to po prostu ja byłem oszołomiony. Nam nie wolno było, bo nam zakazano jako pracownikom kancelarii prezydenta w jakikolwiek sposób angażować się w kampanię, ale jak patrzyłem na to z boku, to byłem przerażony, muszę powiedzieć, tym brakiem profesjonalizmu, ale także w pewnym momencie pewnym zadufaniem po stronie prezydenta Komorowskiego, co do tego nie ma wątpliwości. W ostatniej chwili jakby on stracił instynkt polityczny w ciągu ostatnich tygodni tej kampanii, ale przede wszystkim, bo ona była słaba pod względem profesjonalnym, ta kampania, robiona przez ludzi, którzy kompletnie, że tak powiem, się na tym nie znali, czy nie potrafili tego robić, a wydawało mi się, że tak. I tutaj aż tak dramatycznie nie było, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się przegrywa, że tak powiem, konfrontację polityczną, wybory, o których było z góry wiadomo. Wiadomo było, kto będzie, prawda, miał się cały szereg argumentów, żeby wygrać tę kampanię. I jeżeli się on przegrywa, to znaczy, że gdzieś jakieś błędy zostały popełnione, nad czym trzeba będzie zastanowić. Mamy być może przegrane wybory prezydenckie, ale w dalszym ciągu jest rząd, który niekoniecznie musi przegrać, a to rząd rządzi w Polsce. Prezydent może bardzo przeszkadzać, może bardzo dokuczać rządowi, ale to rząd rządzi w Polsce i za 2,5 roku ten rząd w dalszym ciągu może wygrać wybory i rządzić Polską, także... Ale jeśli ten rząd, panie profesorze, ma dzisiaj więcej przeciwników niż zwolenników po 1,5 roku sprawowania władzy, to czy jeszcze jak dostanie prezydenta, który nie będzie przychylny to będzie wetował, to jest w stanie ten rząd trudne, dlatego że ten rząd również rozliczany jest z tego. To jest tak, że Trzaskowski był troszkę zakładnikiem tego, że nie był w stanie do końca wypełnić swoich obietnic z uwagi na blokady opozycji, po obstrukcję po stronie bardzo silnej opozycji prezydenta z wrogiego tej opcji politycznej, która rządzi obozem. Teraz będzie jeszcze bardziej pod górkę. Jestem przekonany, że będzie bardziej pod górkę. Ale jeżeli jeszcze będzie bardziej pod górkę, jeżeli to będzie się działo na sposób taki, powiedziałbym, dosyć brutalny, to może Polacy, że tak powiem, łatwiej otrzeźwieją. Dlatego, że nastąpiło niewątpliwie jakieś takie przyśnięcie, czyli jakby osłabienie, powiedziałbym, takiego rozeznania stawki tych wyborów. Znaczy, o co chodzi w tej walce politycznej w Polsce w tej chwili. Będzie w ogóle jakakolwiek możliwość działania, będzie jakakolwiek możliwość działania po stronie rządu Donalda Tuska Mniej przy pomocy ustaw. Mniej przy pomocy ustaw, a bardziej przy pomocy... Czyli tak jak teraz. Sprawczość niewielka. Czyli sprawczość rządu, właśnie. Czyli te wszystkie postulaty, z którymi ludzie szli głosować na koalicję, to ludzie muszą rozumieć, bo jeżeli nie rozumieli, że pewnych rzeczy nie da się w tym momencie przeprowadzić, domagali się i próbowali się na rząd obrażać, że nie zostały przeprowadzone, no to był błąd. To było strzelanie sobie w stopę, to było tylko pogarszanie własnej sytuacji. Ta niedojrzałość, ona się dawała, tak powiem, mocno we znaki. Widziałem to po lewej stronie, to było bardzo widoczne. Przecież. Ale jak pan mówi o tej strategii szatana i w tej chwili mamy tak, że mimo tego, że ludzie wiedzą, jak ten szatan działał w latach 2015-2023, a dzisiaj jednak 50%, być może 50 plus jeden głos, a być może nie, będzie miał Karol Nawrocki, to czy w tych wyborach 2027 roku ta liczba się po prostu nie zwiększy, bo w tej chwili połowa ludzi jest za szatanem. Tak może być. To wiele zależy od... Dwa lata temu, w 2023, opozycji demokratycznej działającej w o wiele trudniejszych warunkach niż opozycja w roku 89. Trudniejsze warunki, mówię warunki, tak powiem, ja nie mówię, jaki był system, prawda, w Polsce, nie porównuję systemów, ale opozycja miała bardzo trudno, ale jednak nadzwyczajna mobilizacja i niewątpliwy talent samego Tuska doprowadził do tego, że mobilizacja wszystkich partii opozycyjnych, demokratycznych doprowadziły do zwycięstwa, czyli myślę także, że była jednak ludzie byli bardzo znużeni. Wszystkie te afery, to złodziejstwa, to oszustwa, te kłamstwa były bardzo widoczne. Zareagowali na to, stawiając na opozycję. Chociaż przypomnijmy, tak czy inaczej, PiS mimo wszystkiego tego, co robił, wygrał te wybory. prawda? Wygrał w roku 2020. No tak, miał największą liczbę głosów. Także tak? Strategia szatana potrafi być bardzo długo skuteczna, dlatego że w ludziach łatwiej sięgać do takich, powiedziałbym, niższych instynktów. Kaczyński jest zresztą bardzo utalentowanym lucyferem, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Bardzo wydanie lęków, nienawiści, posługiwanie się kłamstwem. To naprawdę to nie jest człowiek pozbawiony talentu. Szkoda tylko, że talentu takiego, który szkodzi Polsce, a nie służy Polsce, ale niewątpliwie, jeżeli chodzi o realizację tej strategii, koncentrowanej wyłącznie na władzy, bo tu nie ma niczego innego poza władzą, dążeniem do władzy, to jest bardzo, bardzo skuteczny lucyfer i demoralizuje Polaków w sposób, muszę powiedzieć, zastanawiający. Także przy bardzo pasywnej, a czasem sprzyjającej roli tej siły społecznej czy kulturowej, nazwijmy, która powinna być bardzo wyczulona na strategię szatana, mam na myśli Kościół polskim. Który zupełnie ignoruje, że tak powiem, te wyczyny naszego rodzimego lucyfera. 15 października był jakimś wyłomem, jeśli chodzi o siły polityczne w Polsce, o siły... Demokratyczne. Demokratyczne, ale w ogóle też o to, jak są ważone siły polityczne w Polsce. Czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby postawić taką tezę? Chyba za wcześnie, jednak 25 lat... było zupełnie przyzwoicie szliśmy. Natomiast społeczeństwo przewraca się w głowach od sukcesów, od dobrobytu. Tak, to jest niewątpliwe. I później wchodzą w takie długie cykle regresu kulturowego, społecznego, moralnego. To nie są rzadkie przypadki, także my dopiero tkwiliśmy w tym. To oczywiście przykre, kiedy tak człowiek to dostrzega we własnym narodzie, we własnym społeczeństwie, ale nie jesteśmy pod względem wyjątkowi. Można przyjąć przykłady, pokazać przykłady bardzo wielu społeczeństw, także wysoko rozwiniętych, które wchodziły w takie niziny, w takie doły i tkwiły w nich przez czasem dziesięciolecia, zanim gdzieś nie następował jakiś wstrząs. Panie profesorze, czy Radosław Sikorski byłby lepszym kandydatem niż Rafał Trzaskowski? W drugiej turze tak. Jestem przekonany, że tak. Myślę, że byłbym taki bardziej wyrazisty, taki bardziej jednoznaczny. Myślę, że przede wszystkim swojego konkurenta w sposób taki bardziej, powiedziałbym, jakby to powiedzieć, brutalny by... Punktował, tak, niewątpliwie, bo czyli to był jest... błąd Platformy? Zagrzeczna druga tura była. To nie był błąd, no tak zdecydowano, nie dawano sobie sprawy do końca. Przypominamy się godzinę temu, półtorej, zadawałem pytanie, czy Jarosław Kaczyński powinien sobie pluć w zęby, że wybrał Karola Nawrockiego. To teraz pytam, czy Donald Tusk powinien sobie, to też jest umowna oczywiście figura, powinien sobie pluć w zęby, że postawił na Rafała Trzaskowskiego. Kaczyński nie musiał wygrać, stawiając na Nowogrodzkiego. On i tak osiągnął wiele, nawet jeżeli Nowogrodzki przegra. Tego nie wiemy. Popatrzcie, jakich skutecznie wybierał. Szydło, Duda, Morawiecki. Fenomenalnie trafiał w ludzi moralnie nijakich, takie właściwie niziny moralne, które realizowały jego program. Fenomenalnie. Po kolei w różnych miejscach. Bardzo proszę. A Macierewicz. A Trybunał Konstytucyjny. A marszałkowie Sejmu. To po prostu włos się jeży. Jak sobie człowiek myśli, że takim ludziom powierzano takie... Kaczyński wiedział, co robi. On się zna na ludziach. I w tym sensie, nawet jeżeli Nawrocki nie wygra tych wyborów, to Kaczyński, tak uważam, trafił bardzo dobrze. Bardzo długo analizował, tak powiem, na ile, tak powiem, on ma potencjał, tak powiem, taki wygrywający, a przy okazji będzie służył wiernie swemu dobroczyńcy. Natomiast tutaj Platforma jest partią demokratyczną. To nie jest tak, że jak Lucyfer z Żoliborza wyciąga królika z kapelusza z IPN-u i bardzo proszę wystawia go, on się okazuje bardzo zdolnym fajterem politycznym. Natomiast Platforma jest partią polityczną. Były wewnętrzne prawybory i postawiono na Trzaskowskiego. Były dobre powody, żeby na niego postawić, chociażby dlatego, że Trzaskowski w arcytrudnych warunkach zrobił świetny wynik. Gdyby nie COVID... Ale wygrał, to było 5 lat temu, panie profesorze. Tak, wygrałby z Dudą, ale trzeba powiedzieć, że jednak zawalczył. Natomiast... Ja chociaż sympatyzowałem rzeczywiście, to prawda, Sikorskiemu, wiedząc, że on miałby lepszą siłę rażenia, ale nie uważałem, żeby stało się jakieś nieszczęście, że dlatego, że z drugiej strony niesłychanie cenię Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych. No właśnie, i w tym sensie to dla mnie było... rola jest często nie do przecenienia. To jest rola, i to dlaczego nie, ponieważ ja się zajmuję polityką zagraniczną, byłem zadowolony, że tak jak nie chciałem, żeby szedł do Brukseli i udało się, tak samo nie żałowałem, że nie został kandydatem, aczkolwiek już wtedy, kiedy jak widziałem, jak to się rozwinęło, jak wchodziliśmy w drugą turę, znaczy w wybory po pierwszej turze, to wiedziałem, że Radosław Sikorski prawdopodobnie by sobie lepiej poradził w sposób bardziej bezceremonialny, dotkliwy, trafiając na punkt, niszczyłbym swojego konkurenta, podczas gdy Trzaskowski widocznie nie miał tej osobowości politycznej po to, żeby to osiągnąć, ale myślę, że tam źle były ustawione te armaty, nie do końca, to powiem, koncentrowano się na samym Nawrockim, a nie tym, co było główną źródłem jego siły, czyli na tak naprawdę Kaczyńskim, bo to Kaczyński go uczynił, był demiurgiem stojącym za mną i za nim należało, że tak powiem, przede wszystkim demaskować Kaczyńskiego i jego politykę, prawda, po to, żeby pokazać, że Nawrocki jest nikim więcej, jak kimś, kto ma realizować ten taki diabelski, szatański plan Kaczyńskiego. No on sam powiedział, że jest decyzją Kaczyńskiego. No tak, zgodnie z prawdą, także należy powiedzieć, że zachował się bardzo uczciwie, oddał to, co się należało swojemu dobroczyńcy, tego, którego wyciągnął z niebytu, prawda? No troszkę tak jak z Trumpem, prawda? Albo Biały Dom, albo więzienie. Ja nie twierdzę, że Nawrocki miał taki sam alternatywa, prawda? Ale jednak trzeba powiedzieć, że to, czego dowiedzieliśmy się, to jest po prostu to jest coś, co obraża Polskę. Jeżeli Kaczyński miał świadomość tego wszystkiego, to po raz kolejny wystawia mu jak najgorsze świadectwo, ale to nic nowego. Kaczyński stawia na takich ludzi. Widzicie, tak sobie myślę, żeby humorystycznie może nieco zakończyć i odpompować powietrze z naszego balonika. Sondaże sondażami, badania badaniami. A ja czytam Super Express dzisiaj, który przypomina, że już na przełomie 2024 i 2025 jeden z jasnowidzów, nie będę już tutaj wymieniać nazwiska, ale wszyscy pewnie domyślają się, o którego jasnowidza chodzi, mówił: moja wizja podpowiada mi, wyczuwam, że kluczową rolę w tych wyborach odgrywać będą emocje wyborców, a także ich poczucie stabilności i bezpieczeństwa, i że wygra inny kandydat niż Rafał Trzaskowski. No, zobaczymy. Wyniki, proszę Państwa, wiem, są takie, że wyniki late poll mówią nam o tym, że w tej chwili prowadzi Karol Nawrocki. Niedużo, bo ma 50,7. To dużo. Ma 50,7%, natomiast Rafał Trzaskowski ma 48,3%. Czy 49 niż 3? 49,3, tak. 49,3. To są wyniki jeszcze sondażowe. Czekamy na wyniki z Państwowej Komisji Wyborczej. A panu profesorowi serdecznie dziękuję. Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Ja na wszelki wypadek nie będę czekał, tylko kładę się spać. Nie.